بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. صدق الله العظيم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کی وہ بستیاں جو تمہاری بستی کے ارد گرد آباد تھیں اور ہم نے بار بار نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ لوگ رجوع اللہ کریں. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. کیوں نہیں مدد کی ان کی انہوں نے جن کو یہ اللہ کے علاوہ معبود مانتے تھے، قربت کا ذریعہ سمجھتے تھے. کیوں نہیں انہوں نے ان کی مدد کی؟ بلکہ وہ تو ان سے دور ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا جو انہوں نے گھڑا ہوا تھا کہ وہ ہماری مدد کریں گے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ. اور وہ واقعہ قابل ذکر ہے جب ہم نے آپ کی طرف گھما پھرا کر مختلف علاقوں سے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کے پاس لایا. قرآن مجید وہ سننے لگے. جب وہ حاضر ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، یہ اللہ کی کتاب ہے. فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین. جب یہ پورا سن لیا انہوں نے تو واپس گئے اپنی قوم کی طرف، ان کو سمجھانے اور ڈرانے لگ گئے. کہنے لگے جن اپنی قوم کو، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی. ہماری قوم، ہم نے آج ایک ایسی کتاب سنی ہے جو نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے کتاب کی طرح ہیں، ان کے بعد یہ کتاب نازل کی گئی، یہ اس کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے، حق کی رہنمائی بھی کرتی ہے، سیدھا راستہ دکھاتی بھی ہے۔ یا قومنا عجیبو داعی اللہ، یہ جن اپنے جنوں کے پاس پہنچ کے یوں کہتے ہیں کہ اے ہماری قوم، اس اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو مانو، اس پر ایمان لے آؤ، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، جو بھی اس اللہ کے داعی کی بات کو نہیں مانے گا تو وہ زمین میں اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا، اللہ کے علاوہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، اور ایسے لوگ بہت بڑے گمراہ ہیں۔ اولم یرو، کیا یہ لوگ سمجھتے دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کی قدرت بڑی عظیم ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد تھک نہیں گئے، وہ قادر ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا کرے، بھلا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وہ یوم یورض الذین کفروا علی النار، جس دن آخرت میں کافروں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا، الیس ھذا بالحق، انہیں بتایا جائے گا یہ حق نہیں قیامت کا وقوع اور یہ چیزیں؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے بالکل کیوں نہیں، اے ہمارے رب یہ سب ہی سچ ہے، اب تو حکم ہوگا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکھو عذاب کا ذائقہ ان گناہوں کی وجہ سے، اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ فصبر، اے نبی آپ اس طرح کے ان کی فضول باتوں پر صبر کرتے جائیں، اسی طرح صبر کریں جیسے آپ سے پہلے پیغمبروں نے صبر کیا لوگوں کی باتوں پر۔ ولا تستعجل لهم، اور ان کے لیے جلدی فیصلہ نہ مانگیں، کأنهم یوم یرون ما یوعدون، گویا کہ ایک دن آئے گا یہ دیکھ لیں گے وہ کچھ جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت، لم یلبسوا الا ساعة من نہار، یہ سمجھ پائیں گے کہ ہم تو نہیں ٹھہرے مگر دن کا کچھ حصہ، بس یہ باتیں تھیں ساری جو پہنچانی ہیں ان تک، فہل یہلکوا الا القوم الفاسقون، بس ہلاکت صرف فاسق قوم کے لیے ہے۔ گزشتہ سبق کے آخر میں بات آئی تھی کہ جب اللہ کا عذاب کافروں پر یا مجرمین پر آتا ہے تو جن ظاہری صلاحیتوں کی وجہ سے انسان اللہ رسول کا منکر بنا رہتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، بڑا مالدار ہوں، یا بڑی پارٹی ہے، یہی وجہ گھمنڈ ہوتی ہے نا، یہی چیزیں، مالداری یا چودراہٹ، یہی وجہ گھمنڈ ہوتی ہیں، حق کو قبول کرنے سے روکتی ہیں، تو جب اللہ کا عذاب آئے تو یہ چیزیں کوئی بھی نہیں روک سکتی، اور اپنے صاحب کے سامنے ہے، ذرا سی تیز ہوا چلے تو انسان کیا کر سکتا ہے، ذرا سا جھٹکا زلزلہ، یا انسان کیا، اس کی بہت بڑی انجینئرنگ کیا، اس کی بڑی سائنس کیا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو انسان سوچے وہ کمزور ہے، یہ مال و دولت ہے یا صحت ہے یا چودراہٹ یا عزت، یہ بھی اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اور اس کی برکت سے آگے شکر میں اضافہ کرے، ان کو اللہ کی نعمت سمجھے، نہ کہ اللہ کی یہ دی ہوئی نعمتیں اللہ کے خلاف بطور بغاوت کے استعمال کرے، اور ان صلاحیتوں کو بہت اونچا سمجھے، یہ کوئی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے عذاب کا جب فیصلہ ہو جائے، تو کل کے سبق میں یہ بات آئی تھی، ولا ابصارهم ما اغنى عنهم سمعوا ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، کوئی چیز انسان کو نہیں بچا سکتی، اور واضح ہے اس پر دنیا کے تمام واقعات، حالات، مثالیں سامنے ہیں۔ آج کے سبق میں مشرکین مکہ مخاطب ہیں، فرمایا ہم نے ہلاک کیا، ما حولکم، تمہارے ارد گرد جو بستیاں تھیں ان کو ہلاک کیا، کیوں ہلاک کیا سوچنا تو چاہیے، اور ان پر بار بار ہم نے اپنی نصیحت کی نشانیاں بھی بار بار ان کو کی، تاکہ لعلہم یرجعون، رجوع الی اللہ کریں۔ کوئی بھی پریشانی جو انسان پر آتی ہے، خواہ بیماری کی صورت میں ہو، کوئی بھی ہو، مسلمان کے لیے تو سب سے بڑی وہ دعوت دینے والی ہوتی ہے کہ وہ رجوع الی اللہ کرے، اس پریشانی میں، اس دکھ میں اللہ کو یاد کرے۔ تو ہم نے بہت ساری بستیاں ہلاک کی، ما حولکم، جو تمہارے قریب قریب ہیں، یعنی قوم سمود، قوم عاد، یہ اب تو سعودی عرب کے زمین کے اندر ہی ہیں، جو شام کی طرف راستہ جاتا ہے، اور انہیں سمجھاتے رہے، تھوڑا سا جھنجھوڑتے بھی رہے، کبھی جھٹکا دیتے رہے تاکہ اپنے گناہوں کی طرف توجہ کرے. ایمان والے کی علامت یہ ہے نا کہ اس پر جب جھٹکا آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ مجھے آیا ہے, وہ یہ کامیابی ہے. فرمایا جب یہ اس طرح کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے عذاب کا, فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة, غیر اللہ کو جو پکارتے ہیں وہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. بل ضلوا عنهم, بلکہ وہ بھی جان چھپا کے دور ہٹ جاتے ہیں. ذلك افكهم وما كانوا يفترون, یہ ان کا جھوٹ ہے جو انہوں نے اپنے دماغوں میں گھڑ کے رکھا ہوا ہے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں یا غیر اللہ پر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں یا جو کچھ کرتے ہیں تو وہ ہماری مدد کریں گے. یہ اپنا اختراع کیا ہوا جھوٹ ہے, کوئی مدد شدت نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ایسی فضول باتیں. قرآن کہتا ہے انہم الا یخرسون, یہ جو غیر اللہ کو پکارنے والے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ اپنی نا امیدیں کچھ آرزوئیں وابستہ کی ہوئی ہیں کہ ہم یوں نذرانہ چڑھائیں گے یا یوں بکرا دیں گے یا دیکھ دیں گے غیر اللہ پر تو ہمارا فلانا فائدہ ہوگا, انہم الا یخرسون, یہ صرف ان کے اندازے کی باتیں ہیں, تخیلات ہیں, فائدے والی بات کوئی نہیں. فائدہ وہی ہے جو اللہ کے سامنے انسان جھکتا ہے, رجوع کرتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے. غیر اللہ کے ساتھ یوں تعلق رکھنا صرف ان کے اپنے قصے کہانیاں گھڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں تو خوش ہوتے رہتے ہیں تو یوں ہوتا رہتا ہے تو یوں ہوتا رہتا ہے. میں نے بتایا کئی دفعہ آپ کو کہ ہمارے گاؤں میں جاتے ہوئے راستے میں ایک پرانا سا درخت ہے, آبادی وغیرہ کوئی نہیں ہے. جیسے گاڑی موڑ پر مڑتی ہے لوگ کہتے ہیں رک جاؤ ادھر اترنا ہے, اور لوگوں نے چار چار انچ کی کیلیں اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہوتی ہیں. کیوں رکتے ہو, کیا بات ہے؟ کہتے ہیں ادھر ایک بابا ہے, ادھر اس درخت پر جب کیل بندہ گھاڑ دیتا ہے نا فل تو دانت کا درد وہ بابا ٹھیک کر دیتا ہے. بھائی تخیلات ہیں ایسی بس وہاں میں, اسی طرح کے اور بھی قصے ہوتے ہیں. ایک اور جگہ ہے ادھر کچھ چیز بھی نہیں, ایسی لوگوں نے پتھروں کی نا ایسے منڈیر سی بنائی ہوئی ہے, بس جاتے ہیں اندر ٹھہرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, جاتے ہیں اندر ٹھہرتے ہیں چلے جاتے ہیں. وہ کیوں؟ جی اس لیے ہوتا ہے کہ جسم میں جو وائی کا درد ہوتا ہے نا مختلف جگہوں میں, یہ تو ادھر جانے اور آنے سے وہ وائی کا درد ٹھیک. یہ ڈاکٹر لوگ تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اسی طرح کی چند چیزیں بنا لینی چاہیے ہر شہر کے اندر, کوئی دانت کا درد ٹھیک کرے, کوئی جسم کے درد ٹھیک کرے, کوئی ایسی فضول باتیں. انہم اللہ خرسول, یہ صرف تخیلات ہیں اپنے, اور اسی طرح کے واقعات گھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یوں ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں. سب سے اونچی دولت توحید کی دولت ہے, سب سے اونچی دولت شرک سے بچنے کی دولت ہے. ان چیزوں میں انسان کی ظاہری پونجی بھی جاتی ہے, وقت بھی جاتا ہے, ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے. تو یہ فرمایا کہ ذالک افکہم ما کانوا یفترون, یہ اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو جھوٹ کی, جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ وہ جن کی ہم پکارتے ہیں, جن پر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں وہ ہماری مدد کریں, وہ اپنی نہیں کر سکتے, تمہاری کیا مدد کریں گے. یہ ویسی ان کی بات. فرمایا ان مشرکین مکہ سے تو جن بہتر ہیں, اس صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ابھی تک جنوں کے اجتماع میں خطاب نہیں کیا تھا, ان کو دعوت و تبلیغ ابھی جنوں کو باقاعدہ طور پر نہیں دی تھی. انہوں نے تو اتفاق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں قرآن مجید کی تلاوت سن لی اور وہ سمجھ گئے کہ یہ برحق کلام ہے, اور جا کے اپنی قوم میں انہوں نے بتایا کہ یہ سچی کلام سن کے آئے ہیں اور کامیابی یہ ہے کہ جلدی ایمان لے آؤ. تو مشرکین مکہ سے تو جیت گئے جن, کہ انہوں کو باقاعدہ دعوت نہیں دی گئی, انہوں نے صرف قرآن مجید سنا اور ایمان لے آئے. ان کو تو بار بار نصیحت کی جا رہی ہے, سمجھایا جا رہا ہے, تبلیغ کی جا رہی ہے اور یہ نہیں مانتے. یہ واقعہ اس طرح ہوا, مکہ اور طائف کا مشترکہ ایک بازار لگا کرتا تھا جس کو تاریخ کی کتابوں میں آپ سیرت میں پڑھیں گے سوق اوقاز. سوق اوقاز یہ جو حارثہ ہیں زید کے والد صاحب, یہ یمن کے ہیں اصل, یہ اسامہ بن زید بن حارثہ, یہ تینوں نسلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتگار اور غلام تھے نا, یہ یمن کے ہیں. یہ نفس الامر میں غلام نہیں تھے, یہ تو سوق اوقاز میں کوئی لوگ آ رہے تھے نا, وہ میلہ لگتا تھا, جس کے پاس گندم ہوتی تھی وہ گندم لاتا تھا, جس کے پاس کپڑے ہوتے تھے وہ کپڑا لاتا, وہ میلے کے اوپر ساری کوئی اپنی گویا کہ وہ چیزیں لے کے آتے مصنوعات, تو ایک دوسرے کو خریدنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک وادی نخلا سوق اوقاز وہاں لگتا تھا. راستے میں ان کے امی سے کچھ لوگوں نے حارثہ کو چھین لیا تھا اور سوکھے اوکاز میں بیچا تھا. ادھر پہ حکیم ابن حزام نے خریدا تھا, اور حکیم ابن حزام جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے. انہوں نے کہا یہ بچہ اچھا ہے, چلو میں اپنی بہن خدیجہ کو دے دیتا ہوں. تو خدیجہ نے پھر یہ وہ قبول کیا حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے میں دے دیا کہ آپ کا غلام ہو گیا یہ حارثہ. یہ سوکھے اوکاز میں بولی لگی تھی ان کی, میں یشتری حاض الغلام, تو اس بولی میں یہ خریدے گئے تھے. یہ سوکھے اوکاز بتا رہا ہوں, وادی نخلا میں لوگ جمع ہوتے تھے. وہ علاقہ آپ لوگوں نے دیکھا, کوئی خاص کھیتی باڑی باغات کا تو ہے نہیں, لیکن تھوڑا بہت ہے بھی صحیح, اتنا بھی مکہ بنجر نہیں ہے جتنا بعض دفعہ لوگ بتا دیتے ہیں نا جی. بالکل ہی یوں ہے, کالے سیاہ وہ پہاڑ ہیں اور یوں ہے یوں, اتنا بھی زیادہ نہیں ہے. وہ تھوڑا سا علاقہ ہے جس میں یوں پہاڑ اس طرح کے سکتے ہیں. باقی سائڈوں میں جو طائف کی طرف راستہ جاتا ہے, کیا نام ہے, عرفات کی طرف جاتا ہے, یا جو مسفلا کا راستہ جدہ کی طرف جاتا ہے, یہ سارے ان کے اوپر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, برسات ہو جاتی ہے, کچھ نہ کچھ جھاڑیاں آ جاتی ہیں. سوکھے اوکاز وادی نخلا میں یہ ایک سالانہ میلہ لگتا تھا. مختلف قبائل کے لوگ اپنی چیزیں لے کے آتے اور بیچتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا. اسلام ظاہر ہو چکا تھا, آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا, چند لوگ مسلمان ہو چکے تھے. مشورے کے ساتھ جلدی جانے کا یہ مشورہ طے ہوا, اب تہجد پڑھ کے جلدی چلے جائیں گے. اس وقت نماز فرض ہو چکی تھی, تو جلدی چلیں گے, پھر دھوپ ہو جائے گی, اور پھر وہاں سے خرید کے تو واپس آئیں گے. تھوڑا دور ہے پیدل, اب کیا دور ہے, اب تو کوئی چیز نہیں, کافی ٹائم لگ جاتا تھا, تو اس لیے جلدی آپ چلے. راستے میں جو ایک علاقہ آتا ہے وہاں پر آپ نے نماز پڑھی. یہ سوکھے اوکاز تھوڑا طائف کے قریب تھا, یہ وادی نخلا ہے, اور اب بھی وہاں پر نخلا کہتے ہیں کھجور کے درخت کو, اب بھی وہاں کھجور کے درخت ہیں, اور بہت پیاری ایک بڑی ناز قسم کی شان و شوکت والی ایک مسجد بھی وہاں بنی ہوئی ہے. ماشاءاللہ واقعتاً اپنی مثال خود ہے, سعودی عرب کی ہر مثال مسجد ہی بہت اعلیٰ ہے. تو وہ وادی نخلا میں صبح کی نماز کا وقت ہو گیا, آپ نے جماعت کرائی, اونچی تلاوت زہر صبح کی نماز میں ہوتی ہے, سورہ رحمان کی تلاوت, دوسری رکعت میں کوئی اور سورت کی تلاوت کی. تو کچھ جن جو ہے اس وادی میں پہنچے ہوئے تھے, بعض رات نے لکھا یہ نصیبین کے جن تھے. یہ نصیبین جو علاقہ ہے یہ یمن کا علاقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تین جگہوں میں ہجرت کی اجازت دی گئی تھی کہ تینوں میں سے کسی ایک طرف آپ ہجرت کر لیں, یا مدینہ کی طرف, یا شام کی طرف, یا نصیبین یعنی یمن کی طرف. یہ سعودی عرب ہے, جیسے یہ ڈیکس ہے یہ سعودی عرب ہے, اس کے بالکل ایک سائڈ میں یمن ہے اور اس کے بالکل مخالف سائڈ میں جو ہے وہ شام ہے. تو آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر لیں, یا شام کو کر لیں, یا یمن نصیبین کی طرف کر لیں, تو آپ نے مدینہ کو ترجیح دی تھی کہ میں ہجرت مدینہ کی طرف کر کے جاؤں گا. یہ نصیبین کے جن تھے اور یہ دنیا میں چکر لگا رہے تھے. کچھ عرصے سے انہیں آسمانوں کی طرف نہیں جانے دیا جاتا تھا, پہلے یہ جاتے رہتے تھے, کوئی خبر تھوڑی بہت سن بھی لیتے تھے, کچھ نیچے بتا بھی دیتے تھے, کبھی کبھی کوئی سچی بھی ہو جاتی تھی فرشتوں کا مشورہ. اب ان کو وہ نہیں جانے دیتے تھے, اور پتہ چل جاتا تو فرشتے جو چوکیدار مقرر ہیں اوپر وہ ان کے پیچھے آگ کا شعلہ لے کے لگتے اور جنوں کو جلا دیتے تھے. جنہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ وجہ کیا ہے ہمیں آسمانوں کی طرف اب کیوں نہیں جانے دیا جاتا, تو یہ جن آپس میں مشورہ کر کے پوری دنیا میں وفد کی شکل میں پھرنے لگ گئے کہ سبب تلاش کرو کیوں ہمیں آسمانوں کی طرف نہیں جانے دیا جاتا, وجہ کیا بن گئی. جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نخلا میں صبح کی نماز پڑھائی اور انہوں نے پیچھے تلاوت سنی, جیسے چند لفظ سنے تو ایک دوسرے کو یوں اشارہ کیا, خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ, لگتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے, یہ ایسا ہی کلام لگتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل ہوئی. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر نہیں کیا جو قریب کتاب تھی, پرانی کتاب کا ذکر کیا. ہو سکتا ہے یہ جن یہودی ہوں, عیسائی نہ ہوئے ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی نا انجیل اس میں کوئی نئے احکام نازل نہیں ہوئے تھے, فضائل کی بات تھی, ذکر کی بات تھی, اس طرح کی احکام نئے اسی توریت کتاب کی اتباع کا حکم عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بھی تھا. اس لیے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر نہیں کیا کہ اس میں نئی مسائل تو نہیں ہے, وہ فضائل کی بات ہے. یا ہو سکتا ہے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا اس لیے ذکر کیا ہو کہ وہ ہوئیں جن یہودی انہوں نے اسلام یعنی پہلے یہودی مذہب کو قبول کیا اور آج انہوں نے آخری کتاب سنی. یہاں جو انہوں نے کہا نا قالو انستو, خاموش ہو جاؤ, یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو ایسا ہی سنو, یہ اسی طرح کا لگتا ہے من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدی, جیسے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی گئی تھی ایسی یہ کتاب بھی محسوس ہو رہی ہے. انہوں نے یہ قرآن مجید کی تلاوت سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, ایک دوسرے کو ادباً یہ بھی کہا خاموش ہو جاؤ, خیال سے سنو, یہ اللہ کا کلام ہے اور ایمان لے آؤ, یہ اللہ کا آخری پیغمبر معلوم ہو رہا ہے. پھر یہ چپ کر کے چلے گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے, اپنی علاقے میں جا کے نصیبین میں وہاں دعوت دی کہ دیکھو ہم ایک ایسے شخص کی بات سن کر آئے ہیں, اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بی, یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بی, ہم نے ایک داعی کی بات سنی جو اللہ کی طرف بلا رہا تھا, ایمان لے آؤ, یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا, عذاب سے بچا دے گا. اپنی قوم کو سمجھایا, ایک تو ان جنوں کی فضیلت کہ انہوں نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تلاوت سنی اور ایمان لے آئے, دوسری فضیلت اس سے اور اونچی کہ یہ کوئی 10 کے 11 کے بارے میں لکھا ہے کہ 10-11 فرد تھے جن, یہ جب گئے اپنے علاقے میں یمن میں جا کے جب اپنے جنوں کو تبلیغ کی تو ایک ہی تقریر میں 300 جن مسلمان ہوئے. یہ بات تو انہوں نے نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملے نہیں, یہ چلے گئے جا کے اور ادھر جا کے اپنی قوم کو دعوت دی, وہ بھی مسلمان ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد سورہ جن نازل ہوئی, اللہ نے فرمایا نبی آپ کو معلوم نہیں, آپ کی تلاوت کی برکت سے جنوں کی ایک جماعت ہم نے گھما پھرا کے دنیا میں, وہ وجہ تلاش کر رہے تھے نا کہ آسمانوں کی طرف ہمیں کیوں نہیں جانے دیا جاتا, ہم نے گھمایا پھرایا ان کو پوری دنیا میں, انہیں وجہ نہیں معلوم ہوئی کہ آسمانوں کی طرف ہمیں کیوں نہیں جانے دیا جاتا, ہم نے گھما پھرا کے لا کے آپ کے پیچھے آپ کا مقتدی بنا دیا. جب آپ کی تلاوت سنی انہیں وجہ معلوم ہو گئی کہ کیوں آسمانوں کی طرف ہمیں نہیں جانے دیا جاتا, وہ ساری جماعت اے نبی مسلمان ہو چکی. آپ کو بعد میں سورہ جن کے نزول کے بعد پتہ چلا, پھر اس کے بعد آپ کی جنوں کے ساتھ یعنی واعظ و نصیحت تبلیغ, یہی جن پھر آپ کے سپاہی بن گئے, یہ جنوں کا اجتماع بلاتے تھے, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتے اور آپ کا جنوں کے اندر, بخاری اور مسلم نے کئی دفعہ کے واقعات لکھے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو خطاب کیا, اللہ سمجھ نصیب فرمائے.